kuasa cuma Allah Subhanahu wa taala yang sifat kamu. Amin wa iya. Ini kadhalika ikiingia katika swali langu, ulishazungumza mwanzoni kuhusiana na bayani ambayo ulitoa kuhusiana na Nukta Islam. Sasa hii mada ambayo umezungumza hapa bila shaka ni mada ambayo inaendana hasa katika upande wa kuwapenda maduati au watu ambao walinganiza ambao wanalingania hasa katika masala ya dini. Sasa nikija hapa ni zipi na saa zako, kwa sababu baada ya kubainisha kadhia ya Nukta Islam, wapo ambao walichukia, yaani hawakupenda kile kitendo ambacho ulikifanya. Kwa hiyo ni zipi na saa zako ambazo unawapa hawa watu ambao hawakupenda sifa yako ambazo ulizitoa? Lakini kadhalika, jambo la pili, ulisema kukumbusha, ukishapita mwezi mmoja, yaani ulimpa yule bwana mwezi mmoja, ukishapita ukumbushe. Sasa tunatumia pia fursa hii kwa sababu hatujasikia chochote kutoka kwa Nukta Islam, na sisi leo tukukumbusha pia shehe wetu kwamba unani mpaka sasa hivi hatujasikia kauli yoyote kutoka kwa mpaka mafiki. Ndio, nikuulize swali kwanza kabla sije kujibu. Kuna kawaida wazungumzaji wanapokuwa wanazungumza, anapotaka kulizungumza jambo fulani au kumzungumza mtu fulani, anawapanga watu kwanza. Mimi nitazungumza mada hii, alafu wewe pale uuliza. Uuliza swali. Alafu mimi nitajibu hivi. Sawa? Wapo wazungumzaji hao wa namna hiyo. Nimekupanga wewe? Wallahi mimi sijampanga, wala sikujua kama atauliza swali hili. Hata ningempanga ingekuwa si vibaya, lakini sijafanya hivyo. Yeye mwenyewe kaelewa katika muhadhara huu kwamba miongoni mwa mambo hayo na hili nalo laingia, akauliza. Kwa hiyo sijampanga mtu. Umeelewa? Nataka muelewe hivyo. Mimi nataka kusema na kutoa majibu hapa kwa ufupi kuhusiana na Nukta Islam. Mimi sikumzungumza kwa sababu binafsi, kwamba mimi na yeye tugombania kitu fulani, kwa sababu sina ukaribu na yeye mimi, wala hatujuani kabisa, wala hakuna chochote tulichokitalifiana huko nyuma mimi na yeye katika mambo binafsi wala mambo ya dini, kwa sababu nilikuwa simjui na wala yeye hajui. Labda atakuwa anasikia na mimi namsikia tu. Hili ni jambo la kwanza. Kwa hiyo sikuzungumza kwa sababu ya kuvutwa na jambo binafsi, labda nina chuki na yeye. Wala si kwa sababu kwamba twapenda tu sisi kuwasema watu bure bure, kwamba hawa bwana katika da'wa yao kila mtu ataka kumsema, kila mtu ataka kumpromosha. Si kwa sababu hiyo, bali sisi tuamini kwamba tuna dhima, tuna jukumu tumelibeba katika shingo zetu na katika mabega yetu, tutakwenda kuulizwa nalo mbele ya Allah Jalla wa Ala. Watakapokuwa wanasimama watu wanazungumza baadhi ya mambo ya kupotosha, alafu sisi tuyajua kwamba haya ni mambo ya upotoshaji na tusiyaseme. Mimi naamini kwamba hiyo ni dhima, na tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Jalla wa Ala. Ingekuwa ni dhima ya kubeba mizigo, kwamba nibebe mzigo ili nipate riziki, basi niko na hiari kwamba leo nibebe, kesho ni utue, kesho nisifanye, kwa sababu ni mambo binafsi. Lakini ni dhima ambayo tutakwenda kuulizwa nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mimi naamini hivyo. Kwa nikimzungumza yeye kwa haki nitakwenda kuulizwa, nikimzungumza bila ya haki pia nitakwenda kuulizwa. Na ni lazima nitoe majibu mbele ya Allah Jalla wa Ala. Wewe kuna siku ulikaa ukamzungumzia shekhe fulani, haya, tuambie. Unaulizwa mbele ya Allah. Yaani mfano wa hivi, haya, waulizwa mbele ya Allah. Na unapoulizwa, pepo ile pale, moto ile pale. Una majibu? Sasa huogopi kuwa wewe wasema watu kwa dhulma? Huoni kwamba ni jambo baya? Lakini mimi katika imani yangu naamini kwamba ninachokisema ni katika mambo, wachilia mbali kuwa ni jambo, naamini kwamba napata thawabu kwa hili. na ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuweka karibu na yeye. Naamini hivyo kwa sababu ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya na kutahadharisha ubaya kwa watu. Kuna ubaya uko wazi na kuna ubaya mwingine umejificha. Hii ni nukta ya pili. Sina mambo binafsi na yeye, kadhalika naamini kwamba jambo hili ni dini na nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Suala la tatu, mimi sizungumzi ili watu wapende au watu wafurahi. Kwamba ulipozungumzia watu wengi walifurahi, watu watanisaidia nini mbele ya Allah? Kwa hiyo hatuzungumzi ili watu wafurahi au watu wachukie. Wafurahi, wachukie, lakini sisi dini ambayo tunaona kwamba hili lina sawa tumelizungumza. Sasa kuna maneno baadhi yao wanayasema. Sasa amemhizibisha Daktari Islam kwa sababu kenda kuzungumza katika msikiti wa mahizbi. Mbona masalafi wao wanakwenda kufanya pia mihadhara kwenye msikiti ya masufi? Kwa masufi wanakwenda kufanya mihadhara na hiyo msikiti ya mahizbi. Pengine anayezungumza jambo hili ni mtu ana elimu, wengine hawana elimu, wasema tu. Kwa haya wanayozungumza pia na wao watakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Sisi katika kama mtafahamu, kama nyinyi mnafahamu, lakini hatukumzungumza Daktari Islam kwa sababu amefanya muhadhara katika msikiti wa mahizbi. Kabisa. Kabisa, si kwa sababu hiyo. Kwa sababu unaweza kuitwa katika msikiti wa mahizbi au makhurafi, mashia, kwenda kwenye yule msikiti ukasimama ukawabainishia upotevu wao na ukabainisha haki, haki ni hii na hili mlilolishika la upotevu, kwa wazi na kwa njia nzuri na kwa adilla. Sio jambo baya, ni jambo zuri. Umekwenda katika msikiti wa masufi, umepata fursa wewe utaka kutoa mawaidha na maneno ya haki, lakini awamu muslimin, msikiti wa awamu, yani watu wa kawaida, na wajua kuna udhaifu wa jambo fulani, ukapata fursa ukalizungumza hilo na ukabainisha sunna, sawa, hakuna vibaya katika hilo, wala hakuna anayesema kwamba hilo jambo ni haramu. Na sisi hatukumzungumza katika upande huo, na wao wajua kwamba sisi hatukumzungumza katika upande huo, lakini ni vile viji vichembechembe vya mahaba ya watu waliojitengenezea kwenye nafsi yao, nafsi zao, kinyume na sheria. Kilichotufanya sisi tumzungumze yule kwa ubaya ni pale alipojidhihirisha kuwa yuko na mahizbi, watu wanaowatusi wanaowachuoni. Yupo na mahizbi, watu wanaowatusi wanaowazuoni. Mimi naamini kwamba wewe ukisema kuna kitu chaitwa salafia jadida au hizbu salafi kwa hapa nchini kwetu, ukizungumza maneno haya, moja kwa moja wewe wamuunga mkono Salim Abdurrahim Barahiani na kundi lake. Si ndiye alikuja na lugha hii na maneno haya akituita sisi kwamba sisi tumekuja na salafia jadida? Sasa afadhali angekuwa anayemsema ni Kasim Mafuta, tukaona kwamba ameamua tu kwa utashi wake kufanya hivi na hivi na hivi, ana chuki naye binafsi, lakini yeye analinasibisha jambo hili na wanawachuoni wa Ahlusunnah wal Jamaa. Yeye anachosema kwamba alianzisha salafia jadida ni Sheikh Muhammad Amani bin Ali al-Jami rahimahullah ta'ala, yeye Salim Barahiyan. Hiyo hizbu salafi na hiyo salafia jadida mwanzilishi wake ni huyu Sheikh Muhammad Amani bin Ali al-Jami ghafara Allah lahu wa rahimahu, na akasaidiwa na Ash-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Hawa ndio waanzilishi wa salafia jadida, akaendelea kuwataja wengine kina Ash-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na wengineo katika mashaykh walioko المملكة العربية السعودية. Mmenielewa? Nani mwanzilishi? Kasim Mafuta? Ha? Abu Hashim Abdul Qadir Hashim? Abu Khattab Abdullah Hamid? Nani? Yaani ilikuwa jambo limeegemezwa kwetu sisi, lingekuwa sahihi. Lakini yeye analiegemeza kwamba jambo hili baya na kundi hili ovu limeanzishwa na wanawachuoni fulani, akawataja. Sasa swali hili likaja likaulizwa pale pale. Yeye amekwenda kwa wale mahisbi na akaulizwa swali juu ya uwepo wa salafia jadida. Hebu niambieni, alijibu nini? Jawabu alilolitoa la kumuunga mkono Salim Ibrahim Barahiani. Yeye alitakiwa, kama kweli alikuwa yeye ni as-salafiyu na analingania da'wa salafia, alitakiwa awagaragaze pale pale kwamba hii fikra iliyoletwa kwamba Sheikh Muhammad bin Ali bin Ibn Muhammad Amani bin Ali al-Jami ndiye mwanzilishi wa hiyo hizbu salafi, au Sheikh Rabi'i bin Hadi bin Umayr al-Madkhali, hii si fikra sahihi. Wanaosema hivyo kwenye makosa. Kwa nini? Kwa sababu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ametakaswa na kupewa tazkia na wanawazuoni wa Kiislamu wa Ahli Sunnah wal Jamaa, na kuthibitisha kwamba huyu mtu yuko katika manhaji sahihi akiwa yuko hai na baada ya kufa kwake. Fatawa tumezisoma sisi, namna wanawachuoni wanavyomueleza Sheikh bin Baz, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, anamzungumza Sheikh Muhammad Amal al-Jami baada ya kufa kwake, na anaelezea namna watu wanomsema vibaya na akiwaradi. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Salih al-Fawzani na wengineo wote wanamzungumza Sheikh Muhammad Amal al-Jami wakimjua tangu yuko hai na baada ya kufa kwake. Hawakuzungumza juu ya uanzilishi wa kundi lake, kwamba kuna kundi kaanzisha, kuna kadha kadha wa kadha. Sasa wewe wajua kwamba hawa wamnasibishia shekhe jambo baya, jambo ovu, alafu waulizwa swali hilo mbele yao, watoa fatwa ya kuwaunga mkono hawa, wewe ni nani? Wewe katika wao, wewe ni mzao. Sasa wewe unayochukia wachukia, nchukia kufa na chuki yako. Ah, daktari mwenyewe, daktari mwenyewe. Ya, mimi nimemwelewa, daktari mwenyewe kufa na daktari wako. Lakini tutasema kitendo alichokifanya ni khidhlan. Ni kuwanyima nusura wale wanawachuoni. Ni kitendo kiovu, hakikubaliki. Kwamba mimi sitajibu hapa, nitaeleza hapa Ibn Uthaymeen kasemaje. Haya, waanze kusoma fatwa ya Ibn Uthaymeen. Huyo Ibn Uthaymeen mwenyewe ambaye ameeleza kwenye kitabu chake, katika kitabu Sharh al-Arba'in an-Nawawi na sehemu nyingine, kwamba kuna hizbu salafi, kuna kadha, kuna kadha. Sheikh Rabi' huyu hapa yuko mbele yake sasa amekuja. Sheikh Rabi' huyu hapa mbele yake amekuja. Sheikh Rabi' alifanya ziara kwenye markazi ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, akatoa muhadhara. Sheikh ibn Uthaymeen akatoa taaliki yake, akaeleza kwamba huyu Sheikh Rabi yuko katika upande wa as-salaf, as-salafia, sikusudi hizbu ya salaf, huyu katika salafia ya haki. Wewe wamuingiza vipi kwenye kundi hilo kwa kutumia fatwa hiyo hiyo kwamba Ibn Uthaymeen kasema hivi? Mbona humtoi yeye wakati Ibn Uthaymeen mwenyewe alimtoa? Hii ni khiana. Hii ni khiana wanaifanya baadhi ya walinganizi wa kihizbi. Ndio mwingine anasema, lakini sasa hizi fatwa hizi za wanawachuoni, wajua watu wanabadilika, wanawachuoni waweza kutoa tazkia alafu wakabadilika. Wanasema namna hiyo, maneno ya kipumbavu kabisa. Haya, tukukubalia kweli watu wabadilika. Ni kweli kuna watu wengi wamebadilika kwa tazkia. Wewe tuthibitishie hili, kwa sababu wewe unasema kundi hili lilianza mwaka fulani na wanawachuoni walikuwepo na wakatoa fatwa zao, wakaeleza walioyaeleza. wakawasifu. Ibn Uthaymeen amemsifu bil khusus Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Al-Sheikh ibn Baz amemsifu bil khusus Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abadi amemsifu Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Tumeeleza haya yote. Al-Sheikh al-Fawzani na wengineo. Wote wamewasifu wamemsifu mtu huyu. Al-Sheikh al-Albani amemsifu Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wakati huo wewe wasema kuna kundi kalianzisha. Hawa hawakulijua, ulilijua wewe kundi hili. Haya tuthibitishie alibadilika mwaka gani? Kwa sababu Salafia Jadida nyinyi mwasema imeanza mwanzoni mwa miaka ya alfu, mwaka wa 90 baada ya vita vya Ghuba mwaka 91 92 ndio ilianza Salafia Jadida. Hizi fatwa za wanawachuoni wakina Sheikh Rabi, wakina Sheikh Albani, wakina Sheikh Ibn Baz, wakina Sheikh Mukbil, tumtoe Sheikh Mukbil, Abdul Muhsin al-Abbad na wengineo zimekuja mwaka gani? Sasa tuthibitishie wewe kubadilika kwao ni kwa mwaka gani? Walibadilika waliposemaje? Kwa hiyo kuna vitu vingi hapa vya kuvitazama na kuviangalia, utaona hawa ya nafsi inawaburuta watu. Matamanio ya nafsi. Sasa sisi hatuwezi kuenda na matamanio ya nafsi za watu. Tunakwenda katika usawa, hawa ni wanaochuoni wa haki. Waliosimama katika haki, ni wajibu juu yetu sisi kuwatetea kwa haki. Ameteleza mahali fulani, amekhalifu dalili, haya ni masuala mengine, hatuwezi kumfuata katika hilo. Ibn Taymiyyah na wengineo katika wanawachuoni wametupa misingi madhubuti kabisa ya kuweza kutaamali na wanawachuoni pindi wanapoteleza katika masuala. Lakini tumjue kwamba huyu ni mtu wa sunna, ni katika ahli sunna wal jamaa. Ama sasa kuanza kutengeneza makundi na kuwabambika makundi hayo watu kwamba hawa wanawachuoni kadha wa kadha, hii ni khata, ni kosa hili. Na wale na yote haya yamekuja kwa sababu kuna watu wao wanawapenda. Wajua asili ya mahizbi kutokea ni kwa sababu wana mashehe zao waliopinda, wao wanawapenda. Mashehe walipowajeruhi mashehe hao, wao wakajenga uhasama. Wakajenga uhasama tu kwa Sheikh Rabi, kwa Sheikh Muhammad, nani Sheikh Muhammad Amani al-Jami, kwa Sheikh Mukbil na wengineo. Kwa sababu wamewajeruhi watu wao wanaowapenda. Na wao wameka mapenzi ambayo sio ya haki. Sasa haya kuna watu wamejidhihirisha nao, wamejitokeza na mapenzi ya kuwapenda baadhi ya maduati. Baadhi wala si katika ahlul ilmi kama. Mtu ampenda fulani tu, amezungumzwa mtu huyo kwa makosa alionayo, basi yeye yukimu dunia. Anaweza kukhalifiana watu wote, akaamua hata kuacha dini, akaamua kuacha kuswali kwa sababu shekhe wake kasema. Ni kwa haki? Kiwa jawabu ndio, basi rudi kwenye haki. Jawabu sio, kama si haki, tetea kwa hoja na dalili. Hili ni jambo la kwanza. Kuhusu swala la kumpa muda Daktari Islam, sisi tulijua, tulitoa mwezi, tulijua hana majibu katika hili. Majibu yake yeye ni ujumla jumla tu. Tazungumza kuna watu, tazungumza masuala ya kupendwa, kusukiwa kwa ujumla ujumla, husudiwa kwamba kuna watu wana hasad, kuna watu wana kadha kiujumla jumla. Na hana majibu sahihi katika hili, kwa sababu sisi tumemuuliza maswali. Yeye anajua kwamba haya ni maswali ya msingi na anataka majibu ya kielimu, na hawezi kujibu. Kwa hiyo tulijua hata jibu, kwa sababu uwezo huo hana. Lilikuwa cha kufanya yeye ni kurudi kuacha batili aliyonayo na kuwakanyaga wale ambao ameshukia kwao, na akenda kuwatia nguvu na kuwanusuru, angewatandika wale, akawabainishia batili yao. Huo ndio utaratibu wa sawasawa, na si kujitetea binafsi. Angelifanya hilo, lakini sasa mtu tayari ameshajichagulia upande fulani. Mtu ashajichagulia upande wake, kama mimi upande wangu ni huu, na anazungumza na awamu, ni kwa sababu tulabul ilmu hawezi kumwelewa. Wewe umetakiwa hiki na hiki. Wale washabiki, wajua katika mambo ya dini pia kuna watu ambao wameamua wao kwa washabiki, kama mashabiki wa mpira. Sisi watu waangalii mashabiki jamaa. Wewe shabiki wako, kama una ushabiki wako peleka huko. Salafia haina mashabiki. Dawa salafia haina mashabiki. Umeelewa? Kwa hiyo nilikumbuka hili. Na kuna watu walinikumbusha mwezi tayari amesema nini? Asema hajajibu kitu. Sasa tulijua kwamba hatajibu kitu. Sasa kuna ratiba ambazo naendelea nazo, nitarajia kwamba nitazimaliza ndani ya wiki mbili, wiki tatu, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo ratiba zile siwezi kuzikatisha. Nitaendelea nazo insha Allah, baada nitazimaliza nitarudi kwake mara nyingine. Kumkumbusha insha Allah kwamba hii maslaki yako unayokwenda nayo si sawa. Tumkumbushe kila mara kwamba maslaki hii si sawa. Hata kama waona waonewa, wadhulumiwa, watu wana kadha wa kadha, lakini si maslaki ya sawa, si njia na utaratibu wa sawa wa wewe waunga mkono watu wanaowatusi na kuwadhalilisha wanaochuoni bila ya haki. Maana barahiani hii ashaamua mwenyewe vipi itakapokuwa, ndio wacha ni mbaya tu. Wacha mimi nipambane hivyo hivyo mpaka nafa. Ha? Sasa sisi hatumwangalii yeye bil khusus. Na ndio maana mara nyingi anazungumza, anazungumza, sisi tumnyamazia. Tunajua kwamba yale tuliyozungumza watu wameelewa. Na da'wa salafia yaeleweka. Ila kwenda mbele da'wa inakuwa. Sasa kama anazungumza mambo mengine kwetu sisi binafsi, kwa yule binafsi, ile halitudhuru sisi. Da'wa inakwenda mbele, yani jambo ni kubwa zaidi kuliko barahiani. Barahiani sasa si kitu. Ule wakati wake wakomba tutembea huku na huku tumsema yeye, ule wakati ushakwisha, hana jambo tena. Sasa wewe utakuja huku Moshi uzungumze, watahadharisha watu barahiani, si mtu mzuri, watu nishaelewa siku nyingi, kuna shida gani tena? Sitomwacha wapita hapo ndo kama ng'ombe tu hapo ndo jambo lishagaa. Kuna watu washaamua kwamba sisi tunakufa na mzee, tunakufa na babu. Kufeni naye, mtafufuliwa naye. Arrajulu ma'amal ahabba, katika athari za mapenzi ni hilo, mtu atakuwa pamoja na anayempenda yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Wampenda kwa sababu gani? Anampenda tu, shauri yako. Umefahamu? Kwa hiyo lile jambo lake sisi tumelifunga, ila inapotokea munasaba. Sasa hivi kuja tu tuliweke sawa hili, kaleta hili tuliweke sawa hili. Lakini anazungumza mambo mengi, tajua hivi huko kwenye mitandao, abishana watoto huko na vijana huko kwenye Facebook, si wapi wapi wapi wapi. Anasema achoki, akidhani kwamba aweza kuididimiza da'wa hii au kuizuia kwa mikono yake. Hawezi, si tajua hawezi. Ni mmoja sisi tuko hai au tumeshakufa, kwa sababu jambo lishashika njia yake. Da'wa ina watu wake, walinganizi wake, si mtu mmoja wala wawili wala watano wala kumi. Alhamdulillah, dawa iko wazi mbele, wazi kabisa, si ya mtu fulani, kwamba dawa hii ni ya mtu fulani, si yake, si dawa ya mtu fulani. Ikiwa katika akili yako wafikiria kwamba dawa hii ya mtu fulani, akifa fulani au tukimsema fulani na dawa imekufa, uko mbali kabisa, akili yako imekudanganya. Kwa hiyo mwacheni ahangaike, atapetape aruke ruke. Alhamdulillah, hathihi da'wa mansura, da'wa hii itakuwa ni kunusuriwa insha Allah, na wala hakuna anayeweza kuizima, kwa sababu sisi tunaamini kwamba huu ndio Uislamu sahihi, huu tunautangaza ndio Uislamu sahihi. Sisi tuna madhaifu yetu, pengine tukashindwa kuutekeleza ule Uislamu sahihi, lakini ndio huu. Kwa anayetaka kufa afe kwenye njia hii, ndio tunaamini. Na kiigizo chetu si ni Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale walio pamoja naye katika masahaba as-salafu salih. Ndio kiigizo chetu, si fulani na fulani na fulani. Hakuna mwenye usalafi wake, hakuna. Kwamba huyu usalafu ni mali yetu sisi, ndio tujinasibu tu, ni njia ndio watu waipite njia hii. Insha Allah, ipata wasaa wa kumzungumza na kubainisha jambo la Daktari Islam, tutafanya hivyo mara nyingine. Lakini kwa ufupi maelezo yangu ni haya. Nimesema kwa ufupi kwa sababu ilikuwa na stage kuzungumza zaidi ya hivi, lakini nimerefusha pia. sababu jawabu halijibii kwa urefu wa namna hii.